Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Koen Verbraak. Het is wel een beetje veel gevraagd om schoolgaande kinderen te verplichten om bijna elk schooljaar een nieuw model rekenmachine aan te schaffen, vond een vader uit Ruurlo. Hij schreef er een brief over aan de Tweede Kamer. En een aantal partijen is het met hem eens. Keer op keer een nieuwe rekenmachine is niet nodig, vinden ze. Dus wie weet wordt dat het komende schooljaar wel veranderd. Al zou ik daar niet te veel op rekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ik neem gemakshalve aan dat u het uit eigen waarneming nog niet hebt kunnen vaststellen, maar het is onrustig in de gevangenis van Zaanstad. Volgens de Telegraaf zou een oud lid van de Hells Angels personeelsleden intimideren en zijn nieuwe motorclub vanuit de gevangenis nog gewoon aansturen. Ik praat er straks over met een oud-gevangenisdirecteur. Hij is 63 jaar en de kans is aanwezig dat hij straks in Tokio aan zijn 10e Paralympische Spelen mee gaat doen. Johan Rekers is zijn naam en hij is zo dadelijk onze gast. De ontwikkelingen in Afghanistan zullen ongetwijfeld tot grote stromen vluchtelingen leiden. Westerse landen zijn bang voor een herhaling van 2015, toen duizenden Syriërs naar Europa vluchtten. Wat is de beste aanpak om dergelijke vluchtelingenstromen in goede banen te leiden? Maar eerst het nieuws van woensdag 18 augustus. Wij willen geen mensen achterlaten. Minister Kaag maakte tijdens een Kamerdebat duidelijk dat Nederland er alles aan wil doen om mensen te evacueren uit Afghanistan. Op Schiphol is zojuist het eerste vliegtuig geland met 35 Nederlanders aan boord. Maar welke Afghanen komen in aanmerking voor evacuatie? Schrijnende en acute gevallen van Afghanen van wie is vastgesteld dat zij medewerkers zijn van door Nederland gefinancierde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Maar staatssecretaris Broekers-Knol wil niet iedere Afghaan die ooit iets voor Nederland heeft gedaan opnemen. Ja, daarvan zeggen wij, dat willen we op die manier niet doen. Dat hebben we wel voor de tolken gedaan. Maar dat gaan we niet zomaar in zo'n brede scala van mogelijkheden kunnen wij dat niet doen, want dat vind ik niet verantwoord. Met de terminologie van Kaag probeert Broekers duidelijk te maken welke Afghanen dan wel in ons land mogen. We zeggen dus mensen die zichtbaar het Nederlands belang hebben gediend, want dat is wel een belangrijk punt, waarvoor de situatie acuut en schrijnend is. D66-Kamerlid Bel Harts werd niet veel wijzer van dit antwoord. Hoe moet ik aan u bewijzen dat ik echt zeker weet dat mijn familie afgeslacht wordt of ik zelf als ik daar ben? Broekers hield het liever abstract. Het gaat om of de situatie acuut en schrijnend is. En dan de formatie. Eerder deze week werd duidelijk dat Kaag niet met de ChristenUnie wil regeren. Segers zei daarom dit over de formatiegesprekken. Ja, dan is mijn één grote vraag hier binnen is, waarom zit ik hier? ChristenUnie leek overbodig, maar vandaag stelde premier Rutte. Geen enkele partij zijn buiten. Dus alle partijen, uiteraard D66 en VVD, maar ook GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie zijn allemaal nog aan boord. Allemaal nog aan boord. Kaag lijkt ineens minder resoluut over de ChristenUnie. We gaan door met de goede gesprekken. En vanmiddag komt Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, weer terug. Ik ben daar ook bij. En hoe kijkt Segers nu zelf naar die gesprekken over het formatiestuk van D66 en VVD? Ik zal binnen een paar vragen beantwoorden, horen wat daar verder nog gedeeld wordt. En dat is het. Over welke partij het initiatief moeten nemen bij het formeren is hij duidelijk. Dan weet je, de keuzes moeten worden gemaakt door VVD en D66. Zij hebben een stuk geschreven, zij moeten keuzes maken, het is aan hen. En dat antwoord lijkt dan weer heel erg op dat van CDA-leider Hoekstra. Maar het is wel zo dat deze twee partijen het initiatief hebben genomen voor dit stuk. Dus dat vind ik ook nu aan hen. Tot slot, hutten bouwen. Overal in Nederland mogen kinderen timmeren in de vakantie. En dat willen ze graag. Onze inschrijving is als een goed popconcert. 'S nachts om 12 uur gaat de inschrijving open. En de volgende ochtend is hij vol. Dus er blijven mensen ook echt voor op om stipt om 12 uur de inschrijving te doen. Ouders mogen niet op het timmerterrein komen en worden desnoods geweerd. Ja, we hebben een aantal bordjes met pas op, we zijn gewapend. En we hebben een aantal superjokers. Dus dat schrikt de meeste ouders snel af. Bij timmeren werken niet alle kinderen even vlug. Anderen die zijn nu al met de bovenverdieping bezig, maar wij maak hem groter. Dus ja, dan hebben wij meer werk nodig. Maar snelheid is helemaal niet belangrijk. Volgens dit jongetje gaat het om heel andere dingen. Lekker klussen, lekker een hut bouwen en lekker met de frisse lucht. Nou, ik vind het prima. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. U hoorde het net al, op Schiphol is het eerste evacuatievliegtuig geland met 35 Nederlanders aan boord. Op Schiphol is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, heb jij er iets van kunnen zien? Nee, helaas niet. Op FlightRadar heb ik het vliegtuig zien landen en zien taxiën naar een plek aan de overkant van de snelweg, overkant van de A4 vanaf Schiphol gezien. Daar waar je ook die KLM-toestellen wel ziet staan als je daar langs rijdt. Mm-hmm. Daar is je naartoe getaxied. Er wordt gezegd het is een groot toestel, militair toestel. Dat kunnen we niet aansluiten op de slurf. Waardoor de mensen dus niet via de aankomsthal binnen kunnen komen. Dus wij kunnen ze niet spreken. Wat ons wel is gezegd, bij het vliegtuig staan medewerkers van de GGD. De 35 Nederlanders aan boord, 16 Belgen, 2 Duitsers, 2 Britten. Die krijgen daar een PCR-test afgenomen. Er zijn psychologen in de buurt om de mensen te helpen als ze daar behoefte aan hebben. En vervolgens worden ze in een bus overgeplaatst. En naar, afhankelijk van hun bestemming, want niet iedereen heeft bijvoorbeeld een huis in Nederland, want ze hebben tenslotte in Afghanistan gewoond. Niet iedereen heeft familie hier, dus het kan zijn dat ze naar een hotel moeten worden gebracht. In ieder geval worden ze met een bus opgehaald, daarin overgeplaatst en naar een bestemming gebracht die wij niet kennen. Kortom, wij kunnen ze niet spreken en kunnen dus niet horen hoe die evacuatie in Kabul is gegaan. Nee, en hoe gaat het nu verder met die evacuatie? Wat we daarvan weten is dat in ieder geval de komende weken er dagelijks 3 vluchten, militaire vluchten met een C-130 van Defensie, op Kabul gaan vliegen vanuit de omgeving. Die worden gestationeerd daar in de omgeving. 3 vluchten per dag. Afhankelijk van het aantal passagiers dat dan aanwezig is op het vliegveld, nemen ze Nederlanders mee. Als het vliegtuig niet vol is, ik geloof dat er zo'n 60, 70 mensen in kunnen, dan nemen ze buitenlanders mee. Dus het is steeds opnieuw naar dat vliegveld gaan en maar hopen dat je mee kunt. Dat zal een week lang doorgaan, 3 vluchten per dag. Want er is maar een half uur op dat vliegveld om binnen te komen en weer weg te vliegen. Er is maar 1 landingsstrip, er zijn heel veel evacuaties gaande. Dus zo'n vliegtuig kan dan niet geparkeerd worden. Kortom, dat wordt nog een hele heikele operatie komende week om al die mensen naar Nederland te evacueren. Jeroen de Jager, dank je wel. De krant van morgen, Michel Koenen. Ja, uiteraard ook heel veel Afghanistan in die kranten. Zo duikt het Financiële Dagblad in de grondstoffen die het land rijk is, zoals lithium, ijzererts en koper. Het land had rijk kunnen zijn door de groeiende vraag naar deze metalen, maar de markt kwam vanwege de onveilige situatie al daar nooit van de grond. China staat welwillend tegenover de Taliban, zolang die de Oeigoerse extremisten maar in toom houden, staat in een analyse van de Volkskrant. Beijing wil vooral zijn economische belangen veiligstellen, stelt de krant. Het risico dat terroristische groeperingen vanuit Afghanistan uitwaaieren over de regio brengt China en Rusland nader tot elkaar. Pragmatisch stapt Beijing heen over het historische wantrouwen jegens Moskou en zoekt samenwerking, schrijft de krant. China wil immers niet verstrikt raken in de Afghaanse chaos. Bovendien heeft China in tegenstelling tot de Russen weinig ervaring met militair optreden op buitenlandse bodem. In NRC aandacht voor een bekend fenomeen. Bosbranden kunnen gigantische grijsbruine onweerswolken voortbrengen die weer nieuwe bosbranden veroorzaken. Nu blijkt dat ze steeds vaker voorkomen, steeds groter zijn en dat ze zich steeds extremer gedragen. Het AD blikt terug op de mislukte coup in de Sovjet-Unie, precies 30 jaar geleden. De krant sprak met ooggetuigen over de 3 dagen dat de wereld de adem inhield. De coup tegen Gorbachev mislukte, daarna viel de Sovjet-Unie uiteen. Volgens een van de ooggetuigen, een communist, mislukte de staatsgreep doordat de coupplegers ten onrechte hadden gerekend op de steun van de 30 tot 40 miljoen communistische partijleden in de Sovjet-Unie en het leger. En hoe gaan we nu om met snotterende werknemers als het thuiswerken stopt? Dat vraagt Trouw zich af, nu de zomer op zijn eind loopt. Bedrijfsarts en directeur medische zaken bij Arbonet zegt in de krant: als je nu ergens staat te niezen, dan kijken de mensen je verschrikt aan. Ja, die schrikreactie die zal nog wel even blijven bestaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby. Told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Oh, just stake your claim. Oh, stake your claim, yeah, yeah, yeah. You can't tie me down. Daily Paperboy Reed, stake your claim. Westerse landen zetten zich schrap voor een vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan. Ze zijn bang voor een herhaling van 2015, toen er duizenden vluchtelingen uit Syrië naar Nederland kwamen. Wat kunnen ze doen om dat in goede banen te leiden? Ik ga daarover praten met Tamar de Waal, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. Even voor de goede orde. In Nieuwsuur zei de coördinator van de vluchtelingenorganisatie UNHCR dat er nog geen sprake is van grote stromen vluchtelingen die Afghanistan verlaten. Zou het dus toch nog kunnen gaan meevallen? Het is nu nog opvallend weinig gewelddadig. Ook al wel weer wat tegenstrijdige berichten zag ik ook net doorkomen, dat er toch wel wat geweld ook al heeft plaatsgevonden. Maar inderdaad, de grote vluchtelingenstromen komen nog niet op gang. Maar het is natuurlijk wel een scenario om rekening mee te houden. Ja, en aan wat voor aantallen vluchtelingen zouden we dan moeten denken? Nou ja, binnen Afghanistan gaat het over honderdduizenden mensen die nu al toch op de vlucht zijn gegaan, ook naar Kabul zijn getrokken in de afgelopen maanden. En als het echt een burgeroorlog wordt, want Afghanistan is een heel complex land met allerlei stammen en warlords en ook weer etnische identiteiten waar wij nog nauwelijks van weten. Het zou kunnen dat er een burgeroorlog ontstaat, ook door een situatie als dit met een machtsvacuüm. Dat er toch miljoenen mensen op drift kunnen raken. Ja. Dat is een worst case. Hè. Ik zeg niet dat dit gebeurt, maar het is iets dat zou kunnen gebeuren. In wat voor opzicht verschilt deze crisis van die uit 2015... toen die oorlog in Syrië uitbrak? Nou ja, op veel manieren. Maar ik denk dat een van de belangrijkste een is die je net noemde. En dat is dat in ieder geval Europese leiders, maar ook wel andere landen in de wereld natuurlijk die uitbraak van 2015, of de vluchtelingencrisis zoals dat ook werd genoemd, dat dat nog vers in het geheugen ligt. En dat er daarom denk ik nu al eerder op geanticipeerd wordt en over gesproken in die termen. Hebben de landen die een rol hebben gespeeld in Afghanistan, hè, zoals Nederland, een grotere verantwoordelijkheid in de opvang van Afghaanse vluchtelingen? Nou, ik onderwijs ethiek aan studenten aan de universiteit. En het is toch wel een intuïtief beginsel dat als iets veroorzaakt is of een reactie of een gevolg is van dingen die je hebt gedaan, dat je ook meer verantwoordelijkheid hebt voor het oplossen van de gevolgen daarvan. En de internationale gemeenschap, laten we het breder trekken. Nederland heeft natuurlijk zelf ook specifiek in Uruzgan gezeten. Maar de internationale gemeenschap heeft natuurlijk veel geïnterveneerd in Afghanistan. En dat er daarom gedacht moet worden over hoe gaan we dit eventuele probleem van een vluchtelingenstroom adresseren. Dat is denk ik alleen maar rechtvaardig en tot op zekere hoogte ook juridisch nodig. En wat zou dat in de praktijk moeten betekenen? Nou ja, op dit moment zien we dat er natuurlijk al heel veel vluchtelingen zijn. Het ligt een beetje aan wie je meetelt. Als je ontheemden telt, zijn het er ongeveer 80 miljoen. Vluchtelingen zijn 26 miljoen. Dat zijn mensen die echt de landsgrenzen van hun land hebben verlaten. Mm-hmm. En die zijn al heel veel in de regio. Dat is natuurlijk ook een door oorlog verscheurde regio. Dus ik zou zeggen dat er wel ruimte is voor het Westen om een leiderschapsrol daarin te tonen. En aan te geven van nou, we gaan mensen herplaatsen naar verschillende landen in de wereld. En we gaan ook goed investeren in die opvang in de regio. In hoeverre we dat willen en dat nodig achten. Dus dan denkt u toch vooral aan opvang in de regio? Nou, ik denk, ja, ik wil daar dat uiteindelijk een politieke keuze tot op zekere hoogte. Ik denk wel dat opvang in de regio een onderdeel is van iedere oplossing van een migratiestroom, ook een vluchtelingenstroom. Het is ook onderdeel van het vluchtelingenverdrag op zich, dat landen in de regio dat opvangen. Dat kan natuurlijk niet op het moment dat die regio al overvol is, wat tot op zekere hoogte op dit moment al het geval is. Ontwikkelingslanden nemen 80% ongeveer van de vluchtelingen op dit moment op. Een land als Pakistan neemt eigenlijk al sinds de jaren 80 Afghanen op en zegt ook op dit moment, we hebben 1,4 miljoen Afghanen. We kunnen niet meer Afghanen opnemen. Dus ik zou zeggen dat er veel herverdeling zou moeten plaatsvinden. Maar ik zeg, als landen en politieke partijen dan zeggen, wij willen toch opvang in de regio, dan moet daar ook veel budget en logistieke investering tegenover staan. Ja, maar dat zei demissionair minister Kaag vandaag ook, dat ze er meer geld voor wil uittrekken. Maar is dit een kwestie van meer geld en dan komt het in orde? Nou ja, het is heel ingewikkeld en complex en gelaagd natuurlijk. Maar geld is zeker een onderdeel van het verhaal. Want de afgelopen decennia heeft UNHCR zich altijd ingezet voor vluchtelingen die ook inderdaad dus vaak in de regio zitten. En die zijn structureel ondergefinancierd. Zij geven zelf aan dat ze ongeveer op 50% van hun budget hebben gezeten de afgelopen tijd. Dus Nederland is daar nog relatief een land in die daar wel geld aan geeft. Maar internationaal gezien wordt er weinig geld uitgetrokken voor vluchtelingen in de regio. Dus geld is wel degelijk een factor? Nou ja, als je mooiere opvang wil regelen, reïntegratieprojecten voor buurlanden, nou wie weet scholen voor die kinderen, want we moeten ook niet vergeten dan van die 26 miljoen vluchtelingen die ik net noemde, is 50% onder de 18. De mensen zitten in vluchtelingenkampen. Dat is vaak nu op dit moment gemiddeld 18 jaar. Dat betekent dus ook dat je educatie moet regelen voor de jeugd. Nou, daar is natuurlijk, er is veel voor nodig, maar er is ook geld voor nodig. Dat is simpelweg gewoon zo. Want hoe kunnen we een situatie zoals die in 2015 zich aftekende nu voorkomen? Lukt dat überhaupt? Nou ja, dat is dus de vraag. Het is natuurlijk ook de vraag wat er in Afghanistan gaat gebeuren. Ik denk dat als er vluchtelingenstromen op gang komen, dat het ook zal vereisen dat bijvoorbeeld Europa vluchtelingen gaat opnemen. En dan is voorkomen, ja, het is misschien niet het voornaamste probleem. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, het voornaamste probleem is dat die mensen in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen en in een levensgevaarlijke situatie. En dat we daarom moeten nadenken over hoe we toch het internationale systeem om vluchtelingen te helpen, het juridische systeem, om dat te handhaven in lijn met bepaalde afspraken en misschien ook wel waarden die we delen. Slovenië wil als voorzitter van de Europese Raad dat de Europese landen in spoedvergadering bijeenkomen. Wat zou er moeten gebeuren? Nou ja, er moeten denk ik in scenario's worden gedacht. Kleine parallel met vandaag. Er had natuurlijk ook een scenario moeten klaarliggen voor dat de Taliban zo snel weer terug in het zadel zou komen. Ja. Zodat die evacuatie nu veel beter zou zijn verlopen. Mm-hmm. Nou, een van de scenario's is natuurlijk nu ook dat er toch inderdaad grote vluchtelingenstromen opkomen. En dan zal er moeten worden nagedacht inderdaad over toch een systeem met verschillende lagen, waarin dus, ja, hoe ik het zie, deels moet worden geïnvesteerd in opvang in de regio, maar dat de regio ook heel erg ontzien moet worden middels hervestiging. En ik denk dus dat westerse landen en ook zeker Nederland daar een voortrekkersrol in moet spelen en moet uitleggen hoe dat zou kunnen en wat dat logistiek van ons zou vereisen. En ja, in die verschillende scenario's gaan werken en dan afstemmen op wat er gebeurt in Afghanistan. Mevrouw de Waal, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. As I make my way down the docks. Young Gun Silver Fox, Midnight in Richmond. Voor de zomer besliste de Tweede Kamer dat de testen voor toegang gratis moeten zijn en blijven voor mensen die niet tegen het coronavirus zijn gevaccineerd. Maar vandaag leidde de discussie hierover in de Kamer opeens weer op. Daar ga ik het over hebben met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond, Koen. Waardoor komt dit opeens weer bovendrijven na het besluit dat er geen eigen bijdrage voor die testen zou komen? Ja, dat is eigenlijk veroorzaakt door de coronaminister Hugo de Jonge zelf. Hij maakte er vorige week een opmerking over op de coronapersconferentie van premier Rutte en van hemzelf. En de Jonge die vond het, net als het hele kabinet, voor de zomer eigenlijk al redelijk om een eigen bijdrage in rekening te brengen. Vanaf het moment dat iedereen gevaccineerd kan zijn, en eerder niet. En dat moment dat iedereen gevaccineerd kan zijn, dat komt nu echt dichterbij, eind september, oktober. Nou, en dat vindt hij eigenlijk nog steeds. En dat zei hij dus vrijdag toen er naar werd gevraagd op die persconferentie. En daarmee was de boot weer aan. Ja, maar een eigen bijdrage, dat is in feite een soort verkapte drang om mensen te stimuleren om zich alsnog te laten vaccineren. Nou, dat is inderdaad wel de principiële vraag die hierbij op de achtergrond speelt. Maar dat vindt minister De Jonge niet. Hij zei toen en nu ook dat het hem gaat om het profijtbeginsel. Het is volgens hem niet meer dan redelijk om een kleine eigen bijdrage te vragen van bijvoorbeeld 7,5 euro. Als er eenmaal die situatie is bereikt waarin iedereen gevaccineerd kan zijn. Hè, waarom zou dan de hele samenleving nog moeten opdraaien voor toegangstesten, als je ook gratis een vaccinatie gehaald kan hebben, of gekregen kan hebben, is zijn vraag. Maar in de Kamer zijn er best veel partijen die dat anders zien. Zowel de rechtspopulistische partijen als de linkse partijen en ook de kleine christelijke partijen, die zien het wel als een verkapte verplichting. En dat was dus ook vanavond weer te horen, onder andere in een discussie tussen Lilian Marijnissen van de SP en minister De Jonge. Nadat het kabinet al lang op het standpunt stond dat er op enig moment een eigen bijdrage gevraagd mocht worden, dat dat gelegitimeerd was, heeft uw Kamer gezegd, nou nee, voorlopig niet. En dus hebben we het voorlopig niet gedaan, maar inmiddels zitten we in een nieuwe fase. Dus het kabinet vindt dat en vond dat gelegitimeerd. En het argument is dus ook het profijtbeginsel. En nu valt weer het bedrag bijvoorbeeld van de 7,50 euro. Mm-hmm. Als je dat toch legt op ook de wens om dat te introduceren op het moment dat je naar een gelegenheid gaat met meer dan 75 personen. En dat is gewoon elke gemiddelde theaterzaal. Dat is elke beetje grote horecagelegenheid. En dan gaat het gewoon over hele forse bedragen. En dan leidt het wel degelijk uiteindelijk tot een tweedeling. En dan vraag ik me echt af hoe het toch komt dat het kabinet nu opeens zo'n hele grote stap voorwaarts, ja, wat ons betreft is het niet voorwaarts, maar in het licht van het kabinet misschien, nu opeens wil maken. Bent u niet bang dat u daarmee juist ook een groot deel van het draagvlak wat er wel is voor vaccinatie, dat u dat juist op het spel zet? Ja, dat denk ik niet. En daarnaast trouwens is het er juist ook goed om, we hebben dit debat ook niet voor niks, namelijk om dat goed uit te boren met elkaar, om dat goed te bespreken met elkaar. Is dit nou een verkapte vaccinatieplicht of een indirecte vaccinatieplicht? Nee, dat is het niet. Wat wel echt een nieuwe situatie is, is dat daar waar het argument 3 maanden geleden nog was, ja, maar niet iedereen heeft al de kans gehad om zich te laten vaccineren, dan kan je toch zeker niet een eigen bijdrage vragen, is dat argument natuurlijk nu echt wel een andere. Ja, wat de Jonge betreft dus geen verkapte drang. Nou, net als Marijnissen ziet bijvoorbeeld ook Wilders van de PVV dat heel anders. En Wilders hield het dicht bij huis in Limburg. Om het daar met een gezin erop uit te gaan om vlaai te eten, dat wordt volgens hem veel te duur als er een eigen bijdrage voor een toegangstest betaald moet gaan worden. Je zal maar een Limburgs gezin zijn die koffie met vlaai in het weekend gaat eten in een lokale horeca-establishment. En je bent 30 euro kwijt voordat je 1 kop koffie en een stuk vlaai binnen hebt. En je ziet tegelijkertijd dat je buurman binnenkomt en die heeft een coronabewijs en die hoeft niks te betalen. En dat is geen plicht, daar heeft u gelijk in, maar dat is wel wat ik bedoelde met drang. Bent u het met mij eens dat een gezin met een minimum inkomen, als die 30 euro moet betalen om binnen te komen, dat dat een beperking van de keuzevrijheid is? Een beperking van de keuzevrijheid, dat geloof ik wel. Alleen de vraag is of het een gerechtvaardigde beperking van de keuzevrijheid is en in welke mate het een beperking van de keuzevrijheid is. Even toch die fly-situatie, met z'n viertjes fly gaan eten. Dan gaat het dus over een horecazaak waarin je dus met 75 man zit, kennelijk, fly te eten. Dat is best wel veel, hoor, voor een horecazaak waar je fly kunt eten. En waarschijnlijk is er net daarnaast best ook een horecazaak die wat kleiner is, waar die hele verplichting van die 75 en dus daar ook het werken van toegangsbewijs helemaal niet geldt. En wat gaat er nu gebeuren, Wilco? Ja, Koen, de Kamer is de baas. En voor de zomer zei de Kamer nog in een wet die toen werd vastgelegd dat er geen eigen bijdrage gevraagd zou moeten gaan worden. Maar dat tij is aan het keren. Er is echt letterlijk net een paar minuten geleden gestemd over een motie van D66 en de VVD en het CDA en Volt om invoering van die eigen bijdrage toch mogelijk te gaan maken. Ja, en die motie is met een hele krappe meerderheid aangenomen. 76 tegen 74 stemmen. En daarmee is het dus een hele krappe meerderheid voor zo'n eigen bijdrage, als iedereen eenmaal gevaccineerd kan zijn. Het is hiermee allemaal nog niet geregeld, want zoals gezegd, de wet die moet veranderd worden. Maar het lijkt er nu dus op dat dat gaat gebeuren, want minister De Jonge heeft de meerderheid waar hij op hoopte. Ja, en is de kous hiermee dan af? Nee. Want de principiële vraag of er onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen die zich wel hebben laten inenten en mensen die dat weigeren, die zal nog heel veel terug gaan komen. En De Jonge die waarschuwde vanavond in het debat dat die discussie de komende tijd, juist doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en geen zin meer hebben in beperkende maatregelen, nog herhaaldelijk zal gaan oplaaien. Voorspelling is, we gaan dit type debat nog heel erg veel met elkaar voeren. Dan misschien niet over testen voor toegang, maar op een andere front. Namelijk, we komen in een situatie terecht, we zitten in een overgangsfase nu. We komen in een situatie terecht dat een heel groot deel van de samenleving is gevaccineerd en een klein deel van de samenleving niet. En dat maakt dat je die maatregelen nog zult moeten nemen, voorlopig. En bij die maatregelen gaan natuurlijk in toenemende mate gaat daar de vraag ontstaan, het dilemma ontstaan. In welke mate mag je mensen die gewoon alles zelf wel hebben gedaan om te zorgen dat we uit deze crisis komen, namelijk zichzelf hebben laten vaccineren, in welke mate mag je die beperkingen opleggen omwille van die andere groep? Dat is gewoon een dilemma wat speelt. En dat is gewoon een dilemma wat ook niet met bezweringsformules de deur uit te krijgen is. Dat is gewoon een dilemma dat speelt. En dat leidt keer op keer, zal dat tot nieuwe vragen leiden. Ja, met andere woorden, Koen, als er straks nieuwe coronamaatregelen ingevoerd moeten gaan worden, hè, nieuwe maatregelen die mensen beperkingen opleggen, ja, dan zullen de mensen die gevaccineerd zijn daar steeds bozer over worden als dat alleen maar nodig is omdat een groep mensen weigert zich te vaccineren. En ja, dan kan de druk om je toch maar te gaan vaccineren nog wel eens echt veel groter gaan worden dan die nu al is. Wilco, dankjewel. Wilco Boom in Den Haag was dat. Voorlopig is er nog geen coronapaspoort en is er vooral voor festivals in de culturele sector geen zicht op verbetering. En daarom komt zaterdag de evenementenbranche in 5 steden met protestacties onder de titel Unmute Us. Zangeres Aafke Romeijn is erbij. Aafke, jij bent het helemaal zat? Ja, inmiddels wel. Ja? Zeker, ja. Maar jij bent zangeres, hè? Heb je nog genoeg werk? Ja, ik speel vooral heel veel in België momenteel. Daar worden nog wel grote buitenevenementen en festivalletjes georganiseerd. Dus daar heb ik nog genoeg te doen. In Nederland gebeurt er heel weinig momenteel. En waarom kan het in België dan wel? Nou, in België zijn ze zeg maar iets rustiger van start gegaan dan bij ons. Dus bij ons ging opeens alles open, in België niet. Maar daardoor zijn ze wel veel in een veel gestagere lijn eigenlijk kunnen uitgroeien tot waar ze nu zijn. En het is nu zo dat in België met beperkende maatregelen je buiten al voor 5000 mensen iets mag organiseren. Maar wel met een mondkapje, ook buiten? Alleen als je beweegt. Oh, ja? Als je van de ene plek naar de andere beweegt. Ja, als je gewoon je krijgt bijvoorbeeld een staattafel samen met je bubbel waar je dan mee komt, dus met z'n vieren. Mag je aan een tafel staan en je mag daar ook bewegen en dansen. Zonder mondkapje. Zodra je naar de wc loopt of je loopt naar de bar, dan moet je wel een mondkapje dragen. En wat doen ze verder nog in België? Nou, binnen kun je in België voor maximaal 3000 personen dingen organiseren. Mm-hmm. Dus dat is ook een stuk groter dan bij ons. En ze werken daar met bubbels. Dus dat betekent dat je met een groepje van 4 maximaal kan komen uit 1 huishouden of 1 groep. En dan hoef je onderling dus ook geen afstand te houden. Dus dan kun je al veel meer mensen plaatsen, zeg maar. In Nederland moet iedereen 1,5 meter afstand houden. En ze zijn nu net begonnen eigenlijk met een soort van coronabewijs. Een testbewijs of een vaccinatiebewijs. In België? Waarmee je dus, waarmee je dus geen afstand meer hoeft te houden bij evenementen. En dat hebben ze eigenlijk gedaan naar aanleiding van hoe wij de Field Labs hebben georganiseerd. Mm-hmm. En het debakel van de openstelling in juni. En daar hebben zij eigenlijk van geleerd. En zij doen het nu op een iets verstandigere manier. Want het klinkt alsof de culturele sector daar eigenlijk weer gewoon volop actief is. Of kan zijn. Ja, nou, het is ook weer niet helemaal waar. Er zijn natuurlijk wel heel veel grote festivals gecanceld. Omdat ze het gewoon niet voor elkaar kregen om het snel coronaproof te organiseren. Of omdat 5000 personen gewoon absoluut het niet rendabel maakt. Als je denkt aan Pukkelpop bijvoorbeeld. Ja, dat heeft niet veel zin voor 5000 mensen. Nee. Maar er vinden wel gewoon hele grote evenementen plaats. In de culturele sector, dus grote popconcerten. Ik heb vorige week voor 2500 man gespeeld in Leuven. Oh ja. Op een voetbalveld. En ja, dat is toch heel anders dan wat er in Nederland mogelijk is. Wat zou volgens jou in Nederland moeten gebeuren? Nou, eigenlijk wat ik denk is dat er gewoon toch weer naar die field labs gekeken moet worden. Hugo de Jonge die heeft gedacht van de field labs werken. Ik gooi gewoon alles open zonder te kijken naar hoe die field labs eigenlijk werken. Met als gevolg dat er heel veel besmettingen kwamen en iedereen dacht, ja nee, het is toch een heel slecht idee, alles moet verdicht. Mm-hmm. Maar in wezen, ja, zou je, als je zeg maar je gewoon keurig aan de regels houdt, namelijk je moet binnen 24 uur van tevoren moet je getest zijn of een vaccinatiebewijs hebben. En je houdt je gewoon een beetje aan toch een minimale mondkapjesplicht, dan is er gewoon echt heel veel mogelijk zonder dat er heel veel besmettingen plaatsvinden. En er zijn inmiddels ook in andere landen zijn er gewoon best wel grote festivals al doorgegaan waar heel weinig besmettingen zijn geweest achteraf. Dus het kan. Het gevoel is dat het toch echt vooral onwil is. Op het moment dat het over een Grand Prix gaat in Zandvoort is er opeens van alles mogelijk. Zelfs met overnachtingen en tentenkampen en feesten met DJ's. Omdat het op papier een geplaceerd evenement is. Als Ajax speelt in de arena, dan mag iedereen van zijn stoeltje opstaan en elkaar om de hals vliegen. Maar op het moment dat het een popconcert is, dan kan opeens helemaal niks. En dat is waarom de culturele sector nu opstaat en zegt, oké, maar nu hebben we wel echt even iets meer nodig qua uitzicht dan wat er nu ligt. Zaterdag is in 5 steden die protestactie Unmute Us. Hoe gaat dat eruit zien? Weet jij dat? Het wordt, as we speak, georganiseerd. Het wordt, zoals het er nu uitziet, wordt het best wel een groot evenement. Er doen heel veel evenementen, organisators ook mee. Ook van grote festivals. En die kunnen natuurlijk best wel wat neerzetten. En dus die de frustratie is enorm, zeg maar. De frustratie is echt heel groot. Ja, ik hou me enorm in, want het is radio en ik doe het netjes. Maar de frustratie zit echt iedereen helemaal tot hier. Dus iedereen, ja, ook de organisatoren en de festivalbouwers, die halen echt, trekken alles uit de kast om zich zichtbaar te maken en hoorbaar. En welke 5 steden zijn het eigenlijk? Ja. Het zijn Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Rotterdam. En jij bent er zeker bij? Ik ben er zeker bij, ja. Dankjewel, Aafke Romein. Dankjewel. Who needs the noise of a party crowd? Who needs the records turned up loud? Oh, when two, we two can have a party. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Two Can Have a Party. Je verwacht het niet in Nederland. Een kopstuk van de onderwereld dat in de gevangenis een schrikbewind voert. Volgens de Telegraaf gebeurt dat in de gevangenis van Zaanstad door oud Hells Angels kopstuk Lisander de R. Hij zou gevangenisbewaarders intimideren en zijn nieuwe motorclub aansturen vanuit de baaiers. Frans Douw is oud-gevangenisdirecteur, heeft 40 jaar lang ervaring in onder meer de Bijlmerbaaiers, de gevangenis van Heerhugowaard en het Pieterbaancentrum. Dag meneer Douw, wat vindt u van dit verhaal? Nou, het begint ermee dat we absoluut niet weten wat hier van waar is en in welke context zich dit afgespeeld heeft. Het is zo dat personeel en gedetineerden van gevangenissen niet met de pers mogen praten, niks naar buiten mogen brengen. En voorlichting van justitie of vanwege privacyredenen er niks over kan zeggen. En ook een beleid voert waarin ze vooral bezig zijn om het beeld in de media en naar buiten toe goed te onderhouden. Als we er nou even van uitgaan dat het wel waar is, hè? Want u zegt, ja, we weten het niet zeker. Maar stel dat het inderdaad waar is, is het dan uitzonderlijk wat hier helemaal gebeurt? Niet. Nee? Helemaal niet. Nee, nee. Ja, je moet bedenken dat een gevangenis is een gemeenschap die vooral draait op de relaties tussen personeel en gedetineerden. En gedetineerden onderling, personeel onderling. Dat noemen we relationele veiligheid. En dat betekent dus dat het heel vaak zo is dat er bijvoorbeeld twee personeelsleden met 30, 40, 50 gedetineerden verkeren en dat het allemaal prima verloopt. Maar je kunt je ook voorstellen dat als die relatie op een of andere manier verstoord wordt, en dat kan 101 redenen hebben, dat er dan ingegrepen moet worden. En het soort gedrag wat beschreven wordt in de Telegraaf, als we er even van uitgaan dat het, dat het waar is. Nou, dat is gewoon eigenlijk business as usual. Daar heb je gewoon, meent u dat dan? Dat is gewoon je werk. Het is gewoon je werk om te maken te hebben met mensen die een bepaalde persoonlijkheid hebben. En daarom zitten ze in die gevangenis. Iets opbouwen van spanning. Maar hier is sprake van personeel dat zich bedreigd voelt. Dat gaat toch nog wel weer een stapje verder. Ja, nou ja, goed. Wat heel goed kan, is dat er iemand ergens binnenkomt, bijvoorbeeld, die nogal wat aanzien onder gedetineerden heeft, bijvoorbeeld. Nou, je kunt je voorstellen dat als je in de verhouding, de personele verhouding ten opzichte van gedetineerden, daar moet functioneren, dat je je daar heel onprettig bij voelt. En op zichzelf een bedreiging, een concrete bedreiging van gedetineerden, komt natuurlijk vaker voor. En daar is, dat is eigenlijk waar het gevangeniswezen voor is, om daar ook goed mee om te kunnen gaan. Hebt u zelf dergelijke dingen meegemaakt in die 40 jaar? Talloze malen. Noemt u ze voorbeeld? Nou, eigenlijk wel gewoon, ja, ik kan er ontzettend veel noemen, maar het is eigenlijk heel gewoon dat als een gevangenis is ook een omgeving waar mensen niet hun kwetsbaarheid tonen naar elkaar toe. Het is een onveilige omgeving, dus mensen doen ook heel, stoer, hebben een bepaald masker op. Het personeel doet daar ook vaak aan mee, want die willen ook niet gemene zaak met de gedetineerden maken. Dus dat noemen we dan een macho-cultuur. En op het moment dat er mensen zijn die daarin over grenzen heen gaan. Maar ik ben benieuwd naar een concreet voorbeeld. Bent u zelf wel eens bedreigd bijvoorbeeld? Talloze malen. Oh, echt waar? Ja. Maar wat gebeurde er dan? Heel concreet als op het moment dat ik iets doe als directeur, bijvoorbeeld een straf opleggen. Bijvoorbeeld als mensen gevochten hebben of iets anders gedaan hebben. Ja, en wat gebeurde er dan? Dan kunnen mensen je persoonlijk bedreigen. En die zeggen van, ik weet waar je woont en ik ga je kinderen iets aandoen. En wat deed u dan als gevangenisdirecteur? Nou, wat ik altijd heel belangrijk vind en vond, is om daarop door te vragen. Iemand ook uit te leggen dat als die een bedreiging uit dat ik hem serieus neem. Hè? Want dan zeg ik van, ik ben geen klein kind. Dus op het moment dat jij iets zegt tegen mij, bedreigend, in je boosheid, dan neem ik dat serieus. Dus dan ga ik denken dat jij dat ook echt gaat doen. En wat is dan uw sanctie? Wat kun je dan doen? Bij een rapportafhandeling ben je al bezig een sanctie op te leggen. En op het moment dat iemand over een grens gaat, dan kan die gewoon een rapport krijgen, zoals dat heet. Dan ben je bijvoorbeeld aan het bedreigen en dan schrijft iemand dat. En met een slecht rapport ga je niet over, zullen we zeggen. Nou, dan krijg je. Je hebt het penitentiaire recht, hè, in de gevangenis. Dus je hebt een heel scala aan maatregelen. Ja. Afzondering, overplaatsing, noem maar op. U hebt ook wel eens een gijzeling meegemaakt. Klopt, staat in mijn boek. Wat gebeurde er toen? Nou, dat is al heel lang geleden, hè? In de 80e jaren. Dat waren twee mannen die een onderwijzeres en een groepsleidster gijzelden in het Pieter Baan Centrum. En dat was echt de onderwijzeres was zwanger. En dat was echt een hele heftige gijzeling, hè? Dus ik moest alle gedetineerden insluiten. Op de afdeling waar ze zaten, dat was de blendende afdeling, was ook iedereen ingesloten. En ze zijn toen met die dames zijn ze naar buiten gegaan. Hoe is het afgelopen? Het is ermee afgelopen dat de dames ergens zijn losgelaten. En het dus overleefd hebben. Maar ja, heel traumatisch natuurlijk. Zeker voor de onderwijzeres. De zaterdag daarna, in dezelfde Telegraaf waar we het nu over hebben, gaf een van de twee gijzelnemers een interview op een geheime locatie en vertelde dat hij gewoon even met zijn vriendinnetje wilde praten. En dat als hij geen straf wilde hebben, dat hij dan kreeg, dat hij dan wel weer terug zou komen. U vertelt het een beetje met een glimlach. Ja, ja. Want wat is dan de moraal van het verhaal? Nou, wat ik begin te glimlachen bij dat Telegraafverhaal, omdat het natuurlijk voor ons ongelooflijk heftig was. En eigenlijk toen heel luchtig mee omgegaan werd in de media. Maar u zei daar straks over dat verhaal waarom u hier zit vanavond, wat er in Zaanstad zich zou afspelen. Dat is business as usual. Ja, ja, het is heel. Dus wij weten eigenlijk helemaal niet wat er in gevangenissen gebeurt. Nee, nee. Nee. Nee, en dat heeft heel erg te maken met het feit dat, ondanks het feit dat zowel personeel als gedetineerden een bazaal recht op vrijheid van meningsuiting hebben. En dus blijkt dat uit de jurisprudentie met de media zouden mogen praten, krijgen ze daar geen toestemming voor. Is dat belangrijk dat wij dat zouden weten? Ja, is heel belangrijk. Het is echt heel belangrijk dat er transparantie is over wat er niet alleen met ons geld gebeurt, maar ook met onze buren, onze kinderen, onze partners die in de gevangenis zitten. Waarom is dat belangrijk? Dat is om een aantal redenen belangrijk. Eén daarvan is dat een gevangenis is een heel gesloten repressief systeem. En dat kent een aantal tendensen. Automatisch iedere gevangenis in de wereld die destructief zijn, die negatief zijn. Hè? Dus door het grote machtsverschil en de geslotenheid. En een van de manieren waarop je een gevangenis wat gezonder en wat beter kunt maken, is door transparantie en door openheid. Dat neemt wat van de druk weg. Dat neemt veel van de druk weg. En dat zorgt er ook voor dat die gedetineerden, waarvan echt absoluut het allergrootste gedeelte al vrij snel trouwens weer buiten komt, dat die gedetineerden ook deel blijven uitmaken. Deel blijven uitmaken, de aansluiting vinden en dat soort dingen. Ja. Meneer Douw, oud-gevangenisdirecteur, het was interessant om met u te praten, dank u wel. Oké, graag gedaan. 18 jaar was hij toen hij de eerste keer meedeed. Verschillende medailles sleepte hij binnen. Eerst als zitvolleyballer, daarna als handbiker. En de kans zit erin dat hij dit jaar voor de 10e keer meedoet aan de Paralympische Spelen die volgende week beginnen in Tokio. Johan Rekers, icoon in de internationale gehandicapte sport. Goedenavond. Goedenavond. U bent nu 63 jaar. U doet nog steeds mee. Ja, 63 jaar is voor een topsporter toch wel behoorlijk oud, hè? Hoe kan het dat u nog steeds mee doet? Ja, blijkbaar doe ik heel iets goed, Koen. Ja. Ik ben nog fit, ik doe er veel voor, ik laat er veel voor en ik moet net zo hard trainen dan jonge gasten. Maar je begon ermee van 10e keer. Nou, ja. Dat is bijna uitgesloten. Oh. Dat zou betekenen dat een van mijn concurrenten, collega's geblesseerd of besmet moet raken. Nou, en daar zet ik niet op te wachten natuurlijk. Maar 63 jaar. Waar haalt u eigenlijk de discipline vandaan om nog op dit topniveau te sporten? Nou, wat ik net al aangaf, ik vind het nog steeds leuk. En zolang ik nog in die kopgroep mee kan. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de oudste in de selectie na mij is volgens mij 39. Ja, dat is wel had u bijna uw kleinzoon kunnen zijn. Maar wel een stukken jonger. Ja, absoluut. Hebt u eigenlijk ooit aan gewone sport kunnen doen? Nee. Maar ik ben geboren zonder benen. Ah. En dat is gekomen doordat mijn moeder medicijnen heeft gebruikt. Tijdens of voor de zwangerschap. Ja, en ja, je kunt daar heel moeilijk over doen. Maar ik denk dat het niet anders meer gaat worden. Nee. In 1976 was uw eerste toernooi. Ja. Wat staat u daar vooral van bij? Leek dat nog een beetje op hoe dat nu gaat? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, dan moet ik denken van dat de openingsceremonie met een megafoon, met de luidspreker. Ja, zulke toestanden waren toen. Ja. Maar goed, hoe gaat dat, hoe mensen, als ze 20 jaar verder zijn, hoe ze nu naar de Spelen weer kijken? Ja, ja. Elk tijdperk heeft zijn charme natuurlijk. Ja. U hebt 9 toernooien meegemaakt. Is er 1 toernooi bij wat er echt uitspringt voor u, wat onvergetelijk is? Ja, dat begon eigenlijk in 1980 natuurlijk, toen het in Nederland georganiseerd werd. En dat we daar live op televisie waren met de zitvolleybalfinale. Oh ja. Wat live op televisie komt en dan win je goud voor je eigen publiek. Ja, dat is het allermooiste natuurlijk. Dat is de optimale erkenning. Ja, nou, erkenning, maar ook je eigen gevoel. En dat je de eerste keer goud wint, ja, die blijf je altijd bij. Maar alle Paralympics die blijven hierbij en sommige in het bijzonder. En hebt u ook die Paralympische sport zich door de jaren heen echt zien ontwikkelen? Is het nu, staat die sport heel ergens anders dan 50 jaar geleden? Ja, maar ik denk dat het met voetbal of basketbal of wielrennen ook is. Als je nu kijkt naar de wielrenfietsen. Dat is bij ons met de handbikes, ja. Die ontwikkeling, die evolutie daarin, die is fantastisch natuurlijk. Ja. 50 jaar Paralympische Spelen, dat is een halve eeuw. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, maar ik geen 50 jaar, Koen. Hè? Nee, het is 46, denk ik. Nou, bijna 50 jaar. Ja, bijna 50 jaar. Dat vind ik best veel. Ja, dat moet ik toch door tot mijn pensioen dan. Blijkbaar. Is er een moment dat u denkt, ja, nou wordt het me een beetje te gek? Of ziet u zelf op uw 80ste nog wel een keer aantreden? Nee. Nee? Nee, je maakt het lekker luchtig zo. Nee, laten we dat. Ja, in 2000 ben ik gestopt met zitvolleybal. En toen dacht ik van, het is klaar. En toen ben ik gaan handbiken. En toen bleek ik daar ook goed in te zijn. Ja, en ik ben er nu nog steeds, dus ja. Maar misschien bent u nog wel weer in een andere sport goed, waar u wel nog 15 jaar mee door kan. Nee, ik ga echt binnenkort stoppen. En daarna? Nou, ik moet het anders zeggen. Ik kijk het per seizoen. Als ik niet meer in die kopgroep mee kan rijden kan winnen, dan moet ik ermee stoppen. Dan moet ik ermee stoppen. Want winnen is belangrijker dan meedoen, zullen we maar zeggen. Ja, dat is een cliché. Wie niet tot mij behoort van meedoen is winnen. Nee. Ja. U zei, ik sta op de reservelijst. Ja. Maar de kans is niet groot dat ik opgeroepen word. Nee, dat zou bizar zijn. Maar we hebben ook met de Olympische Spelen gezien van wat er allemaal kan gebeuren. En dat mensen in een vliegtuig stappen en besmet uitkomen. En dat zullen ze nu voorkomen. Daar ben ik van overtuigd. Maar 1 besmetting en het is zover. Ja, 1 besmetting. Maar er zijn maar 3 handbikers, Koen. Dus de kans is zeer gering. En het zou ook niet leuk zijn natuurlijk, hè? Nee, voor degene wie het zou overkomen. Maar het is toch wel raar. U zit natuurlijk een beetje in een niemandsland. Hè? Of zit u er over een week echt of kijkt u gewoon televisie? Ik kijk televisie. Ja? En ik hou er wel rekening mee. Dat eerlijkheidshalve, dat moet ik wel zeggen. Van, ik ben er klaar voor als het daar mocht zijn. Ja. Is de sportman in u hoopt er natuurlijk ook wel een beetje op, hè? Nee. Nee? Nee, dat kan ik. Kan ik zeggen van dat niet aan de hand is. Nee, ik zou het heel vervelend vinden eigenlijk. Dat klinkt dubbel natuurlijk, maar kijk, als ik naartoe ga, dan ben ik er klaar voor. Maar nee, dat wil je niet meemaken. Gaat u echt elke nacht kijken? De 2 dagen dat mijn collega's gaan handbiken, ga ik zeker kijken. Ja. En andere nachten ook, of niet? Nee, dat niet. Nee, dat ga ik niet doen. De NPO die zendt samenvattingen uit, dus daar ga ik naar kijken. En dan komt u wel aan uw trekken? Ja. Maar u voelt wel al een beetje de opwinding van het begint al bijna. Ja, dinsdag gaat het echt beginnen. Dan gaat de openingsceremonie. Het wordt spannend. Dan meneer Rekers, het was een genoeg om met u te praten. Dank u wel. En deze deun vind ik mooi, melodie. Goedenacht, vrienden. Ja, dit was het oog. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Lucella Carrasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen.